niyabetun nuni anid dammeti. Kale fe amme ve ammen nunu fetekuna alameten lirraf'i fil fi'il mudari. İza ittasala bihi damiru tesniyetin. Av damiru cem'in. Av damiru l-muennetheti el-mukhatabeti. Demeli, ahırıncı dammanı əvəz eləyənlərdən ahırıncısı oldu. Dammanı əvəz eləyənlərin ahırıncısı. Demek birinci götürdük vav, dammanı əvəz eləyirdi. İkinci götürdük əlif, dammanı əvəz eləyirdi. Üçüncü yədi, dammanı əvəz eləyəcək. Deyir ki, əmən nun, deyir ki, nun olur rafın əlaməti feil mudaridə. Yəni, nun dammanı əvəz eləyir feil mudaridə. Feil mudaridə. Haçan ki deyir, idəttasələ bihi, əgər o feil mudariyə qoşulubsa, bihi, yəni bir feil mudari, damir təsniyə. Feil mudariyə ikilik əvəzliyi qoşulubsa. Hə? Tadribəni. Av damir cəm. Bayaq da cəm əvəzliyi qoşulubsa. Tadribunə. Av damir müənnəfətil müxatəbəti. Bayaq da xitab olunan qadın cinsi, xitab olan qadın cinsi əvəzliyi. Məsələn, deyirsən ki, tədribinə, tədribinə, anti tədribinə, təfəalinə. Və əqulu təkunun nun aləmətən alə ənəl kəlimətə əlləti hiyə fi əxirihə mərfuətun fi mövdu'i vahidin və huvəl fi'lül mudari əl-musnədu ilə əlif ithni əvl ithnətəyin. Əv l-musnəd ilə vəv l-cəmaəti zükuri. Zükur müzəkkərdəndi. Kişi cinsinin cəminə. Əv l-musnəd ilə yə il-müənnəthəti, əl-müxatəbəti. Əmməl musnədu ilə əlifi, əlif ithnin, fənəhvü əs-sadiqani yusafirani qadən. Nəhvü əntümə tusafirani qadən. Fəqəvlünə yusafirani və kəzə tusafirani فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم لتجرده يعني azaddır yani fiil mudarinin nə üçün dedik mərfudur çünki fiil mudarini mudarinin qarşısında nəs və yaxud da cəzm eləyən heç bir amil yoxdur onun ona görə də o nə olmalıdır dammalı olmalıdır mərfu olmalıdır çünki qarşısında heç bir nəs və cəzm eləyən amillər yoxdur və alamatu raf'ihi thubutun nun Subutunun. Aydındır. Tusafirani. Sözün axırındakı nun subutun nundur. Və onun rafın əlamətidir. Və əlifu thneyn fail. Nundan irəldəki əlif isə faildir. Məbniyyun alə sukuni. Fi məhəlli raf. Aydındır. Deməli, həmçinin demək olar ki və aləmətü rəf'ihi thubutun nun niyabətən anid damməti niyabətən anid damməti və əlifu thneyn fail məbniyyun aləs-sukun fi məhəlli raf çünki fail nə olur? Həmişə mərfu olur ona görə də əlif nə olub? Failin yerində dayanıb deyə deyirik ki mərfudur və qad rəeytə ənəl fi'lil mudari'ə əl-musnədə ilə əlifu thneyn qad yakunu məbduən bil yəyi. Deyir, gördün ki, ikili əlifinə qoşulan fel mudari bəzən başlayır yə ilə yusafirani düzdür. Liddilələti aləl qeybəti qeybdə olana bildirmək üçün kəmə fil misəl əl-əvvəl. Və qad yakunu məbduən bit təyi liddilələti aləl xat xitabi kəmə fil misəli səni aydındır yəni 3 şəxs əvəzli yoxdur mütəkəllim müxatib bir də qayib qayib də olanda fil mudari başlayır nə ilə? Yə ilə müxatib də olanda başlayır deyir tə ilə kilik fil mudariləri əlifə qoşulan, kili əlifinə qoşulan. Əməl musnədu ilə əlif əl-ithnətəyni lakin ikilik əlifinə lakin qadın cinsində dedi qoşulan fel mudarlər نهو الهندان تسافران غدا نهو أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة. عدن ده. والألف فاعل مبني على السكون في محل الرفع. ألف ده إرادة دي مش كم فاعل دي فاعل ده دائما مرفوع دي تهلل ده ديلر كي في محل رفع ده o yer, yani elfin diyandığı yer rafın yeridir. وَمِنْهُ تَعْلَمْ أَنَّ الْفَيْلَ الْمُضَارِعَ الْمُسْنَدَ إِلَى أَلْفِ اثْنَتَيْنِ لَا تَكُنْ مَبْدُوءًا إِلَّا بِالتَّالِ الدِّلَالَةَ عَلَى تَأْنِيثِ الْفَائِلِ سواء أكان غائبا كما كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. demeli de aydın olur ki ikili elifi qadın cinsinin ikili əlifi. Yəni huma qadın cinsində, həmçinin entuma qadın cinsində. Olarsa fe'l mudari nə ilə başlayacaq? Tə ilə başlayacaq. Deməli deyəcəksən huma tusafirani, entuma tusafirani. Aydındır? Və amma musnad ilə vavul cemaati fa nahu ar-rijalu al-mukhlisuna هم الذين يقومون بواجبهم نحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة ها والواو وواو الجماعة فاعل. Necə ki, ikilikdə əliflər fail idi, hə? Cəmlərdə də vavlar nə olacaq? Failin yerinə olacaq. Məbniyün alə sükun, hə? Vav hərəkəsizdir, yəni sükunun üzərindədir, dəyişməz qalıb. Fi məhəlli raf, failin də yeri raf olduğuna görə deyirlər ki, fi məhəlli raf. Və minhu tələm ənəl feylə mudari əl-musnəd ilə hədihil vav qad yəkun məbduən bilyəi liddilələti aləl qeybəti kəmə fil mithəl əvvəl وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلاله على الخطاب. يعني غايب ده فعل مضارع جامد ده ها غايب ده olacak ne ya ile ha غايب ده يقومون اگر خطابda ise yani muhatapta ise olacak تقومون. واما المسند الى ياء المؤنثه المخاطبه نحو انت يا هند تعرفين واجبكِ فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. ويا المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون يا دا همين النونان إرالدك يا تهلل دا ندي فاعل دي فاعل دي مبني دي نين زرن دا سكون زرن çünkü هركس يوخدو في محل رف. ولا يكون الفعل مسند الى هذه الياء الا مبدوءا بالتاء. Bu ya ya yani fail ya ya qoşulan fe'l mudari ancaq deyir tə ilə başlayır. Yəni anti fe'l mudari də anti olur nə ilə tə ilə. Düzdür? Başlanğıcı tə ilə. Wa hiya dallatun ala ta'nis al-fa'il. Bu tə də deyir qadın cinsinə dəlalət edir. Fa talakhasa لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء والمسند إلى ياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. عايدن ده دمال ألفة قوشلوبسا ألفة قوشلوبسا فعل مضارع يا تاء إلى باشتير يا يا إلى واو قوشلمش جماعة واونا قوشلمش fəl mudar ya başlayır tə ilə ya ya ilə lakin muxatibə ha qadın cinsi muxatibə qoşulmuş başlayır ancaq tə ilə ha və misaluhə yəqumani və təqumani və yəqumuna və təqumuna və təqumina və tusamə hadihi al-əmsilə al-əfəal al-xəmsə. Aydındır? Bu cür feyllər, bu beşlik feyllər adlanır əfəal əl-xamsə.